أما الإخلاص في الصدقة أما إخلاص katika صدقة الصدقة ile ambayo mtu unaitoa unamsaidia mwenzako ndio sadaka hapa inaozungumzwa. Maana sadaka, neno sadaka likija mara nyingine linamaanisha zaka, kutoa zaka, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anaposema khudh min amwalihim sadaka, chukua katika mali zao nini? Sadaka, bi maana ya zaka. Umeelewana? Lakini hapa inazungumziwa sadaka kama sadaka ambayo mtu anaweza akatoa fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Ambayo haya sasa ni masala ya sita katika kitabu hiki ya Al-Ikhlas Tariqul Khalas. الشيخ عبد الهادي بن حسن حفظه الله تعالى اسمع كتك مسألة يا ستة الإخلاص في الصدقة. إخلاص كتك صدقة جي صدقة ياكو نيوتوا بسا ياكو نيوتوا في سبيل الله شلنج ياكو نيوتوا ونيتوا كواجيل الله au unatoa kwa ajili ya miji sifa, watu wakuone kwamba wewe ndio mtoaji sana, au kuwaonyesha watu waone kwamba wewe unatoa, wote wametoa 2,200 nikatoa 50,000. Ha, wamwambia nani sasa sokoni? Wewe si ushafanya msikitini? Kuna watu wako hivyo shekhi. Ndio kama yule bwana anasema sasa ana swaim. Yule bwana wa msikitini yule. Ambaye watu waeleza, ah jamaa si mchezo yule. Anaingia wa kwanza msikitini atoka wa mwisho. Anasema basi sasa hivi pia nimefunga basi kama mjui. Sasa hiyo nayo umeulizwa nani? Yaani kuna watu wako namna hiyo. Mambo yake hata kama ni dini basi sifa. Fanya mambo kwa ikhlas. Sasa katika mambo ambayo kwamba hayatakikani ni wewe kutoa sadaka yako katoa alafu kaanza kujisifu mbele za watu. Yule jamaa yule bwana juzi kaja kwangu la njaa. Nikampa 10,000. Nikamnulia na unga kilo 5. Aniambia watoto wangu bwana wajala toki asubuhi. Ndio nikamuokoa yule. Sasa wewe wamtangazia nani? Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Baqara aya 265, wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati Allah, na mfano wa wale ambao wanatoa mali zao kwa kutafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Watathbitan min anfusihim, na kuzipa nguvu, kuzipa uthibiti nafsi. Maana nafsi mpaka itoe shekhi kutoa 10,000 yako msikitini, eh, yataka nafsi iliyojifunga kweli kweli, sio mchezo hivi hivi. Waweza kuona watoa huku mkono warudi kidogo, nitoa urudi, eh, 10,000 shekhi si mchezo. Kwa hiyo watathbitan, na kuzipa nguvu roho zao. Mtu anatoa kwa kutafuta radhi za Allah, lakini pia na kuitia nguvu roho yako iweze kufanya mambo ya dini. Basi mtu huyo aliyetoa kwa nia hiyo, kwa hayo mambo mawili, kamathali jannatin birabwatin, ni kama mfano wa bustani, shamba labda, bustani ambayo iko sehemu ya juu, sehemu yenyewe tena ina nguvu kweli kweli. Asabaha wabilun, ikanyeshewa ni mvua nyingi kweli kweli, sehemu yenyewe iko juu, alafu ina rutuba, alafu imenyeshewa ni mvua nzuri kabisa. Ha? Faatat ukulaha dhifaini, ikatoa mazao yake mara mbili zaidi. Ndio unapokuta hindi moja mzee Hasani lina watoto watatu na wote ngoda, eh? Si mchezo, kwa sababu liko mahala pana nguvu, alafu limepata mvua, si mchezo. Basi vile vyakula vinakuwa zaidi ya umepanda punje tatu, zinakuja mara zaidi na zaidi. Na kwa kuwa sehemu yenyewe ina rutuba na ina nguvu na iko juu, fa illam yusibha wabilun fatallun, hata isipopata ile mvua kubwa nyingi sana, basi manyunyu manyunyu tu, ha? Mazao yanafanya nini? Yananawiri vile vile. Unapata hata kama ni manyunyu manyunyu, unapata kwa sababu ardhi yenyewe nini, ina rutuba, alafu iko juu. Wallahu bima ta'maluna basir. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mnao yafanya, yeye anaona. Hiyo ni aya 200 na ngapi? 260 na ngapi? 65. Aya ya 263 inasema hivi. Nimekurudisheni huku kusudi ili muweze kuona ubaya wa mtu anayetoa sadaka. Kwa maneno ya jeuri. Yasema kaulun maarufun wa maghfiratun khairun min sadakatin yatibauha adha. Naona? Maneno mazuri na kutaka msamaha kwa Mola wako, hilo ndio jambo bora kuliko sadaka ambayo inafuatiwa na nini? Maudhi. Ndio yale ambayo nimeyazungumza. Mbole bwana alikuwa bwana yule, alikuwa maskini wa kutupa yule. Mimi ndio nikampa mtaji. Lakini leo ananifanyia jeuri. Au mwingine anamwambia kabisa yule mwenyewe kwenye macho yake. Umesahau nini wewe? Ha? Juzi na jana wewe, kumbuka nikufanyiaje wewe? Kwani ukimfanyia mtu paka umsimange? Hizi ni tabia watu wengi wako nazo. Yaani yeye anamfanyia mtoto wa ndugu yake labda, mtoto wa shangazi yake, mtoto wa mdogo wake, mtoto wa ammi yake, wakadha kul mashit. Baadaye anakuja kumsimanga. Jamani, hilo ni jambo halijuzu na wala halifai. Umetoa sadaka yako, usibatilishe. Allah akamalizia, wallahu ghaniyun halim, Allah ni mkwasi, bi maana ya tajiri. Halim lakini ni mpole, anakulingania taratibu ili uweze kurudi nyuma, uachane na hizo tabia chafu. Kisha akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kuonyesha hizi ni tabia walikuwa nazo baadhi ya waumini, ndio maana wanaitwa wao kwa jina hili. La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msiharibu sadaka zenu, msibatilishe sadaka zenu kwa kujionyesha na maudhi, kuwaudhi wenzenu. Umemsaidia mtu, umemsomesha mtu, umempa mtu kitu, baadaye unaanza kumsimanga na kujionyesha na kumuudhi, haitakikani. Kisha akasema kalladhi yunfiqu malahu ri'a nasi. Mfano wake ni kama yule anayetoa mali yake lakini anatoa kwa ajili ya kuwaonyesha watu. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, wala hamuamini Allah wala pia haiamini siku ya mwisho. Famathaluhu, mfano wake mtu huyu kama thali Safwani. Eh, ni kama mfano wa nini? Jiwe. Umeelewana eh? Jamani, neno Safwani mbona kama limekuwa geni kwenu? Si tumeshalisoma kule kwenye hadithi. Kwenye hadithi tumesoma kule katika namna za wahai. Hmm? Au nadhani iko mbele kwenye kitabu Tauhid tutakuja kuiona. Allah asema kamathali Safwani, ni kama mfano wa jiwe. Alaihi madha turab, juu ya hilo jiwe kuna nini? Mchanga. Ule mchanga uko hapo juu ya nini? Ya jiwe. Fa asabahu wabilun, huo mchanga ukanyeshewa ni mvua nyingi kweli kweli. Patabaki ya mchanga hapo. Fatarakahu swalda, mvua ile ukaliacha lile jiwe tupu, mchanga umeporomoka. Maana yake nini? Mtu akitoa sadaka alafu baadaye palaki toa sadaka anapata nini? Thawabu. Alafu zile thawabu ukija ukifanya yale maudhi na manni, ndio mvua yenyewe hiyo sasa inaporomosha zile thawabu. Jiwe linabakia halina kitu. Ha? La yaqdiruna wala shay'in mimma kasabu, hawatapata chochote. Ha? Katika vile walivyovichuma. Wallahu la yahdi alqaum alkafirina, na Allah waongoi watu makafiri. Kisha baada ya hapo ndipo akatuletea aya tuliyokuwa nayo, akasema wa mathalul ladhina yunfikuna amwalahum bitigha'a mardati la wa tathbita min anfusihim kama thali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhifain fa illam yusibha wabilun fatalun wallahu bima ta'maluna basir. Tumeelewana eh? Sasa tukirudi kwenye maneno ya Sheikh Abdul Hadi bin Hassan, yasema ni ukurasa wa 41 sasa. Hadha mathalu alladhi masdaru nafakatihi anil ikhlas, huu mfano uliopigwa hapa, mfano wa huyu aliyotoa kwa kutafuta radhi za Allah na kuipa nguvu nafsi yake. Mfano huu ni mfano ambao chimbuko lake ni utoaji ulio na nini? Ikhlas wasidqi. Chimbuko lake ni utoaji ambao ndani yake una ukweli. Mtu anatoa kweli kwa ajili ya Allah, hatoi kwa ajili ya dunia au riaa. Anayetoa kwa ajili ya dunia au riaa, kuonyesha watu, au roho yake haijaridhika, ndipo baadaye unemsikia anaanza, ah, hii michango kweli hii inafanywa yale yanayochangiwa? Sikute shehe anaingiza tumboni. Eh? Unasikia? Hii michango ya umeme mbona itangazwi hapa? Zimefika shingapi? Sasa umeme kila mwezi si tunaingiza, zikipatikana 10,000 zinaingizwa. Yeye anakuambia tokea msikiti ulipojengwa mpaka leo ulipoanzia, hebu tupigieni mahesabu ya umeme. Hizi hela zimeenda na wapi? Si zimeingizwa kwenye umeme? Yeye wasiwasi wake wote anaona mashehe hawa. Hawa mashehe wanakula pesa za msikiti hawa. Lakini kuna baadhi ya mashehe wengine nao kazi yao ni hiyo. Ha? Zinachangwa pesa za msikiti za jambo fulani. Sawa. Mara zikuta za gawanyo hapo mbele yenu hapo. Chap chap chap chap chap chap. Mara watu wagombana. Ah, mimi 5000 sitaki bwana. Nipaje 5000. Vipi? Ngumi mkononi, eh? Ndio ukasikia watu wanagombea vyeo kweli kweli. Sifikiri mtu agombea kuwa mwenyekiti hivi hivi tu. Ah ah. Ndio maana bwana mmoja aliambiwa bwana hutaadhini tena bwana adhini mtu mwingine. Anasema kama ni hivyo si swali. Eh, kwa mwanzo alikuwa akiadhini apewa kitu kidogo. Kilipo katishwa kitu kidogo kakatisha adhana na swala pia. Namuona wakati wa sala watu wale na msikitini yeye yuko mtaani na kanzu yake na koti lake. Vipi bwana wewe? So, ah mimi siendi. Yaani atayerudisha kwenye adhana? Sala imerudi. Tena anawahi kweli kweli. Eh? Na maneno ya ovyo ovyo. Pia anayatoa. Akikatishiwa kijikitu kidogo basi adhana imeshindi. Sasa hutakikani uwe hivyo. Watakikani ufanye mambo yako lillahi. Kwa ajili ya Allah. Atiya zikiwepo fabiha wa ni'ma. Ziki kosekana ni kadari za Allah vile vile. Elewana? Fa inna bitigha'a maradatihi subhanahu huwa al-ikhlasu. Mepaona hapo? Hakika kutoa kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo nini? Ndiyo ikhlasi hiyo. Watathbita minan nafsi huwa sidqu, na kuithibitisha nafsi yako, kuipa nguvu, ukaishinda nafsi yako, ukawa unatoa lakini lengo ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hutoi kwa ajili ya kujionyesha, hutoi kwa ajili ya watu waone, watu wasikie. Ah, watoa kwa ajili ya kuikandamiza nafsi ili iweze kutoa fi sabilillah. Umeelewana? Sema watathbita minan nafsi huwa sidqu fil badhli. Unaona? Kuthibiti katika nafsi, ukawa unatoa huku nafsi yako umeishinda, huo ndio ukweli katika kutoa. Huyu ndio anatoa kweli. Unakuta anatoa 200 tu lakini anapata thawabu nyingi sana, kwa sababu anatoa kwa nini? Kwa ikhlas. Lakini kuna mwingine akatoa 20,000 kumbe ni misifa, akawa anashindwa, ni mtu aliyetoa 200 kwa ikhlas. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam anasema la tasubbu ashabi, msi watukane masahaba wangu. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu masahaba walikuwa wanatoa kwa ikhlas vitu vyao. Lau anna ahadakum, laiki mmoja wenu amfaka, atowe fi sabilillah, mithla Uhudin dhahaba, kama mlima Uhudi, ikawa ni dhahabu tupu hiyo umeitoa fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim, haifiki ata mud ya mmoja wao, wala nasifahu, wala nusu yake. Haya, huyu katoa jilima hilo la Uhudi. Vipi ambiwa hafiki nusu kibaba cha sahaba? Ni kwa sababu sahaba alikuwa anatoa kwa ikhlasi iliyo juu. Lakini mwingine anakuta anatoa ili ajitoe tu kwenye dhima, sije akaambiwa hatoi. Ama shekhe bwana, wana shida sana. Wakikuona una pesa kidogo tu wanaanza kufuata. Toa zaka, toa zaka. Sasa mnaona mimi siwezi kutoa zaka. Sasa mimi nasema hivi, kila Ijumaa mtapanga mstari hapa. Anagawanya shilingi 10,000 eti ndio atoa zaka hivyo. bado hujajua mafuhumu ya zaka wewe. Watakikana utoe zaka. Zaka ina kiwango maalumu. Na sio kufurumisha. Watu wapange mstari kila Ijumaa, unawapa shilingi 1,000 kila mmoja msikiti mzima. Bado mabilioni ulionayo bado hicho kiwango unachotoa inawezekana sicho. Ima ukajidhulumu ukatoa nyingi zaidi. Maana baadhi ya watu wakisikia kuna 10,000 kwenye msikiti fulani kila Ijumaa, mtapanua msikiti kila mwaka au kila mwezi. Maana watu wanajaa kweli kweli. Eh? Maana wanadamu bwana kwa kupenda vya bure si mchezo. Umeelewana? Kwa hiyo mtu atakikana utoe sadaka kwa nia moja, wafanya ikhlas lillahi tabarak wa taala. Fa innal munfiqa hakika mtu mwenye kutoa kitu chake katika njia ya Allah, yataridhuhu inda infaqihi afatani, kuna vizuizi wakati wa kutoa kwake, kuna maafa mawili, magonjwa mawili, matatizo mawili, mabalaa mawili. Gonjwa la kwanza linakuja, asema huyu bwana, inna jaminuhuma, kama ataokoka na mawili hayo, kana mathaluhu madhakarahu fi hadhihi alaya, mfano wake mtu huyu unakuwa kama alivyotaja mtunzi wetu katika hii aya alipoileta. Ihidahuma, moja katika maafa mawili hayo, talabuhu binafakatihi mahamada, ni mtu anatoa lakini kumbe kutoa kwake anataka kusifiwa. Au thanaa, au anatoa nini, akitafuta sifa, au gharadhan min agharadhihi ad-dunyawiyya, au malengo katika malengo yake ya kidunia, ataka agombee sijui wenyekiti, sijui udiwani, sijui ubunge, ajua sehemu hii wanaoishi hapa ni Waislamu hawa, enda kununua maji kanzu ya mtumba huko, kisha hajatangaza kikao, akija jamani, haya wanaume kila mmoja achague kanzu yake hapa. Wenyewe mwaona, bwana kwa kutoa sadaka si mchezo, kiboko huyo. Wanawake majilbabu hapo. Hapati huyo. Atapewa kura zote. Kumbe nyinyi mnaona huyu bwana ni mtu wa dini kweli kweli huyu. Katoa kweli kweli, kumbe ana lengo lake. Lengo lake apite kwenye ule ubunge. Sijui waitwa hivyo, mimi hata sijui inavurumisha tu. Ni ubunge. Uchaguzi, eh? Haya basi. Huu ni mfano tu. Sawa? Huu ni nini? Na mfano kama huu ulifanya ni dola ya Karamita. Dola ile ya Kirafidha. Ya Karamita, Mashia wale. Walipoona sisi ili tuchaguliwe, tuwatengenezee kitu hawa ili waweze kutukubali. Paka yeye kwa Maulidi. Maulidi ya Mtume, Maulidi ya Ali, Maulidi ya Hassan, Maulidi ya Hussein, Maulidi ya Fatima, Maulidi ya Imam Al-Muntadhar Mahdi, sio? Alafu paka chinjwa vichwa vya farasi vile yangu kafikapi, unavikumbuka? Wewe 300 laki ngapi zile? Si laki moja. Shingo za kuku. Ndio haya sasa ambayo tunazungumza. Kwamba mtu anaweza kufanya jambo, mkaona katoa, huyu bwana si mchezo pa kutoa. Kumbe kuna vitu vyake vya kidunia, malengo yake ya kidunia. Wale mabwana lengo lao lilikuwa ni utawala. Washaguliwe, waongoze wao, wakawaekea watu vitu wanavyopenda. Wanaje supu ya kuku bwana? Si mchezo. na mtele, na ngombe, ngamia. Sikuambia hayo maziwa ya mgando Zabadia, sio? Lazima mtu apate. Kwa hiyo mtu anaweza akatoa vitu vyake, lakini lengo ni kutafuta agharadhihi ad-dunyawiyya, malengo yake ya kidunia. Kala wa hadha halu akthar al-munfiqin, na hii ndiyo hali ya wengi katika watu wanaotoa. Watu wengi wanaotoa hawatoi lillahi, sawa? Ndio unapoa muona mtu anatoa baadaye ndatangaza, au anatangaza kwanza kisha aje atoe. Nikipata nitawafanyia kadha wa kadha. Kichapata vikikosekana yote, sasa tunaona alisema huyu akipata atatufanyia hivi na hivi, viko wapi sasa? Yaani watu kwa kuwa wameshazoea kupewa vitu vya bure bure, hawaangalii sira zake, huyu bwana kweli ataongoza vizuri, huyu atakuwa ni mtu mzuri. Nielewana. Mwingine anaweza akatangaza ile kazi yake. Jamani nichagueni, si najua mimi nakusaidieni kwenye kitu fulani na fulani. Sasa kama unatusaidia kwenye kitu na fulani, hivi tukija hapo kwako hatutoi pesa? Unaelewana? Yaani kuna watu wako namna hiyo. Wanajifanya wanatoa misaada, lakini msaada wao si kwa ajili ya Allah. Ni msaada kwa ajili ya kutafuta malengo ya kidunia. Elewana? Walafatu thania, gonjwa la pili. Dhafu nafsihi wataka'usuha wataradduduha. Udhaifu wa nafsi na kurudi nyuma. Taka'usu ndio nasema na mtu katoa 10,000 kashaitwa mfukoni afikirie toe ngapi hapa? Chukua 500. Sasa wewe katoa 10,000 huyo, na mchango wa kununuliwa kitu labda cha msikiti, kitu cha 500,000 au milioni hivi, akwambia chukua 500, na akatoa jibunda la pesa hivi, akwambia chukua 500 tu, na pia akaitoa, alafu akafanya kama anarudisha mkono, yani kama vile anataka kutoa, kama vile nafsi yake inamkataza, anataraddud, sio? Najirudi, nitoe au nisitoe? Hiyo ndio hali ya pili. Hali yafaal au amla yafaal, afanye au asifanye? Hali yafaalu amla, afanye hivi au asifanye? Falafatu lula tazulu bibitighai mardhatillah. Kwa hiyo lile gonjwa la kwanza huwa linaondoka kwa mtu mwenye ikhlas, ambaye anafanya mambo yake kwa kutaka radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Walafatu thaniyatu, na hili gonjwa la pili, tazulu bitathibiti, linaondoka kwa nini? Kwa thabati, moyo wako ukaufunga ukauthibitisha kwamba mimi nafanya lillahi. Moyo ukiwa hivi, shekhe, unaweza ukatoa hata laki wala hujuti. Unatoa milioni wala hujuti. Na ndio mkaona hii misikiti yajengwa hivi. Huyo aliyejenga msikiti kwani apewa mshahara nani? Ni mali yake mwenyewe. Atoa fungu milioni 60. Si kwamba kuna mtu atamlipa hiyo milioni 60. Kaitoa tu mwenyewe kwenye mali yake milioni 60, anajenga msikiti kwa ajili ya Allah, waumini wasipate tabu. Umeelewana? Yaani kuna watu wako namna hiyo. Ana nini huyu? Ana vitu viwili. Ana ikhlas, ana tathbit. Yani moyo wake ameufunga katika njia ya Allah, umethibiti. Hata akitoa shilingi 1,050 hajuti. Lakini hapa aweza kuta mtu katoa shilingi 10,000 yake kaeka mkono hivi. Eh? Kama kafiliwa shekhe. Ajuta, mimi sasa hii jamani nitairusha, nitauza biashara siku ngapi ndio irudi? Ajuta. Kwa nini kaitoa? Sasa jamani, huyu atakuwa hana nini? Ana ikhlas au tathabut mzee sana? Hana tathabut. Ana thabat. Ana utulivu wa nafsi yake katika dini. Fa inna tathbita an-nafs. Tuko hapo eh? Hakika jambo la nafsi kuwa thabati, tashji'uha wa taqwiyatuha, ni kuishajiisha na kuipa nguvu. Eh? Yaani kila ukiona nafsi inagoma, inakataa kataa, eh? Iambie wewe nafsi, amna, natoa. Jamani, nani anatoa 1,500 hapa? Safari ya meli nane, eh? Sasa mimi hapa. Mfukoni una shilingi 200, una shilingi 2,000 tu. Mimi hapa, mimi. Nafsi inakugagada, inakukandamiza nafsi, eh? Wewe na wewe unaishinda. Unaishinda nafsi yako. Ashe nafsi, watu wameenda ngombeni, watu wameenda boma, watu wameenda si hata buku hujatoa shekhi. Huh? Watu walienda moa. Kote kote anaenda kupeleka dawa, sio? Sasa wewe bana hata shilingi 1,000 hujawahi kutoa. Na ukikuta safari wenda. Mtu aliyeshinda nafsi yake ambayo imethibiti kweli kweli. Hata kama hiyo safari hendi, asema mimi nitatoa 1,050. Ni sawa sawa nitaenda au sitaenda, natoa. Umeelewana? Eh. Hayo. Tashji'uha wa taqwiyatuha wal iqdam biha ala al badhli. Kuitanguliza wakati wa nini? Watu wanatoa, na wewe toa, itangulize itoe. Wa hadha huwa sidquha. Na huo ndio nini? Ndio ukweli wake. Wa talabu maradhati Allah. Na tukisema kutafuta radhi za Allah au kutaka radhi za Allah, yani iradatu wajhihi wahdahu, kutafuta uso wake Allah mtukufu yeye peke yake. Wa hadha ikhlasuha, na hiyo ndio ikhlasi yake. Faidha kana masdaru al-infaqi an dhalika, ikiwa chimbuko la mtu kutoa kwake kunatokana na hali hizo, kana mathaluhu kajannatin birabwatin asabaha wabilun. Umeona? Mfano wake inakuwa ni kama mfano wa bustani. Hayo maneno hayo yanapatikana kwenye kitabu Tariqul Hijrataini ukurasa 644. Mathaluhu kajannatin birabwatin, kama bustani ambayo iko sehemu iliyoinuka iliyo juu. Wa yal makanul murtafi'u, ni sehemu iliyopanyaje iliyoinuka juu. Alladhi takunu aljannatu fihi nusba shamsi wa riyah, ambapo hiyo bustani hapo ilipo jua linapiga vizuri na upepo nao pia unafika vizuri. Fatatarabba al-ashjaru hunaka atama tarbia. Kwa hiyo ile miti inayopandwa hapo inakuwa na inalelewa kwa ukamilifu katika malezi yake, inakuwa imejimwaga vizuri. Fanazala alaiha minas samai matarun, kisha baada ya hapo ikashuka nini? Mvua kutoka juu. Azimul qatri, mvua ina matone mazito kweli kweli. Eh? Mimi pia nilishangaa hivi juzi moja hapa, chana mchana hivi, kulinyesha mvua ina matone mazito Sheikh. Mpaka nikauliza na muuliza yule mwenzangu nilikuwa naye hapo ndani nyumbani, kuanguka nini huko juu? Mpaka tukatoka tuangalie hicho kinachoanguka kitu gani. Sheikh mijitone Sheikh. Sio to. Jamani. Kumbe ni mambo yapo bwana kwenye vitabu vya dini. Ni majitone ya baraka, eh? Basi asema takunu asema fanazala alaiha minas samai matarun adhimul qatar, kashuka kutoka juu mbingu ambayo mvua ambayo ina majitone tone makubwa tena mutatabi yenye kufuatana fuatana. Hapo hata ukikinga pipa nusu saa lishaja pia nusu saa nyingi naona. Farawaha wa namaha, kwa hiyo ile mvua ikalowesha ile sehemu alafu ikakuza ile mimea. Faatat ukulaha dhifai, kwa hiyo ule mmea ukatoa matunda mara ngapi? Mara mbili. Ma aisema dhifai ma yutihi ghairuha bisababi dhalika alwabil, ikaleta hiyo mvua yale mazao yakazaliwa mengi zaidi ya mara mbili yake kwa sababu ya hiyo mvua. Yutihi ghairuha, tofauti na mimea mingine navyo leta matunda yake. Bisababi dhalika madha alwabil, na hiyo ni kwa sababu ya hiyo mvua iliyokuja. Fa illa yusibuha wabilun fatallun, hata isipopatwa na mvua nyingi, kwa kuwa ardhi yenyewe tu ni ina rutuba na iko mahala pazuri, basi fatallun, hata yale manyunyu manyunyu tu yanatosha. Ai matarun saghirul qatri, tallun ni mvua ambayo ina matone madogo madogo. Bimaana ya manyunyu manyunyu yakfiha likarami mambatiha, inatosha hiyo kutokana ya ukarimu wa sehemu yenyewe ambayo inaota hiyo mimea. Ni sehemu karimu, bimaana ni sehemu ambayo ina rutuba nzuri. Yasku ala talli wa yanma alayhi, kwa yale manyunyu manyunyu tu basi ile mimea inazidi na inakuwa vizuri. Ma anna fi dhikri naw'ain alwabil wa talli, pamoja na kwamba katika kutaja aina mbili hizi mvua nzito na manyunyu manyunyu, isharatan ila naw'il infaq alkathiri wal qalil, ni ishara ya utoaji, hata utoaji msikitini mathalan, kuna wale ambao wanatoa kingi na kuna wale ambao wanatoa kidogo. Famina nasi man yakunu infaquhu wabilan, tumeelewana? Katika watu kuna wale ambao kutoa kwao wanatoa kitu kingi, wabil sio eh. Waminhum man yakunu infaquhu talan, na katika hao kuna wale ambao kutoa kwake ni kidogo kama vile manyunyu manyunyu. Wallahu la yudhimu mithqala dharra, lakini Allah hapotezi hata mfano wa chembe ya dharra katika kitu unachokitoa fi sabili hii katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo maneno utayakuta kwenye kitabu Ilamul Muwaqqi'in cha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, mjildi wa kwanza ukurasa 239. Wa kama anna kulla wahidin min al-mataraini, na kama vile ambavyo kila mmoja katika mvua mbili hizi yujibu zakaa thamari aljanna, inawajibika kwake yeye kupata matunda ya peponi au kuzidishiwa matunda ya peponi, wanahwa na mfano wake, bil adhaaf, kwa ziada nyingi, fakadhalika nafakatuhum, na ndio hivyo hivyo utoaji wao, kathiratan sana, kanat au kalilan sana au ni kidogo, ndio hivyo hivyo kila mmoja atapata kwa kadiri ya kile alichokitoa. Baada an sadarat an ibtigai maradhati Allah, baada ya kwamba katoa kwa kutafuta radhi za Allah, wa tathbiti min nufusihi, na kwa ajili ya kuzitia nguvu nafsi zao, fahiya zakiyatun inda Allah, basi hiyo itakuwa ni sadaka inayomtakasa mtu mbele ya Allah na miatum mudhaafa, ambayo ni yenye kukua na yenye kuzidishwa maradufu. Hayo maneno yanapatikana katika kitabu Tariqul Hijrataini kurasa 645. Wa fi hadithi saba, na hapa ile mifano alivyopiga ni bustani za nani? Barakallahu fik. Ni bustani maana kama vile mashamba. Naam. Bustani kama vile mashamba, maana ni masala ya hapa duniani na wala sio peponi. Wa fi hadithi sab'ati alladhina yudhilluhum Allah fi dhilli, na katika ile hadithi ya wale watu saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika na kivuli chake siku ambayo yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo haitokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema wa rajulun, na mtu tasaddaqa bi sadaqatin, aliyetoa sadaka kwa sadaka ambayo fa akhfaha, kaificha hata la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamino, mpaka kulia yake kushoto yake haijui kilichotolewa ni kulia yake. Mimi naona hadithi hii tuje tuondoke nayo katika darasa ambayo itatujia huko mbele, kwa sababu darasa hii na ijayo zote zinazungumzia jambo moja. Tumeelewana al-ikhlasu fi sadaqa. Kwa hiyo hadithi hii hapa tuiacheni kama ilivyo, tutakuja kuondokea hapa. Wanasalullaha tabaraka wa ta'ala an yamfana bima qara'ana. Tunamwomba Allah atunufaishe kwa kile tulichokisoma na atujalie elimu iliyo na manufaa. اللهم أن الحق حق ورزقنا اتباعه وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.